Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu öldürücü derde neden ilaç vermemiş? Deley, deley, deley, deley, deley, deley, deley, deley, deley, deley, deley. Öldürücü dertlere neden merhem vermemiş? Deley, deley, deley, deley, deley, deley, deley, deley, deley, deley, deley. Fanidir dünya fani, alır da vermez yâri. Fanidir dünya fani, alır da vermez yâri. Bu merhametsiz derdi tabipler de bilmedi. Dileği merhametsiz derdi.